برگ سبز برنامه شماره 19 هنرمندان به ترتیب جلیل شهناز، کسائی، تاج اصفهانی، ورزنده و امیر ناصر افتتاح اشعار نیز به ترتیب از عطار، حاج میرزا حبیب خراسانی، حافظ، صفی علی شاه، حاتف، ابوالحسن ورزی و عراقی آهنگ سگاه گوینده مشکین چشم بکشا چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار Thank you. خوشا دردی که درمانی ندارد، سری که از عشق سامانی ندارد. ندارد ذوق جان و لذت عمر اگر دل مهر جانانی ندارد. دلی بی مهر جانان هر که را هست دلی دارد ولی جانی ندارد. به غیر از آه سرد و چهره زرد حدیث عشق برهانی ندارد. Thank you. هر چه شد محرم دل، هر چه شد محرم دل، در حرم یار بمون. اون که این کار ندانست، در این کار بمون. اگر از پرده برون شد دل من، ای مکن. شکره بد دبار رفتی از چشم و دلم محو تماشاست هنوز، عکس روی تو در این آینه پیداست هنوز. هر که در سینه دلی داشت به دلداری داد، دل نفرین شده ماست که تنهاست هنوز. قصه کوته نیست شو در کوی من، تا به دل بینی چون موسی نور من. زنده گردی چون مسیح از بوی من، عاشقانه چون کنی روسوی من. در مقام قرب احضارت کنم، چه شود به چهره زرد من نظری ز برای خدا کنی؟ چه شود به چهره زرد من نظری ز برای خدا کنی؟ که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی. تو شهی و کشور جان تو را، تو مهی و ملک جهان تو را، ز ره کرم چه زیان تو را که نظر به حال گدا کنی. Thank you. زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز اون کس که به امیدی بر خاک درت افتاد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شماست.